वो जितने बड़े फनकार थे शायद उससे भी बड़े इंसान थे। बहुत ही साधारण परिवार में जन्म लेने वाले जगजीत जी ने किसी भी इंसान को कभी छोटा बड़ा नहीं समझा। अपने रूट्स को वो कभी भी नहीं भूले। दिल इतना बड़ा था कि जिसने जो मांगा दे दिया। हमेशा यही कहते थे कि जो मेरा है ही नहीं उसे देने में क्या हर्ज है। असल मगर फरवर असल असल में है असल मगर फरवर असल असल में है चैन से सो I'm मस्ती तेरे शबाबी जैसे हो मैं गुलाब की मस्ती तेरे शबाबी जैसे हो मैं गुलाब की सांसों में ऐसी खुशबू है सांसों में ऐसी खुशबू है जैसे बिना अतर में है सांसों में ऐसी खुशबू है जैसे बिना अतर में है आहों में है असर मगर फर्क असर असर में है चैन से सो रहे हैं हम दर यहाँ जिगर